وہ قبر ہے جس میں مقبولیت کے اوصاف میں سے کوئی وصف موجود نہیں. ایسی قبر کے بارے میں توقف کیا جائے گا جب تک قبولیت کے اوصاف جمع نہ ہوں گے اس وقت تک اس سے احتجاج نہیں کیا جائے گا. اور فقہائے احناف کی اطلاع عام محدثین کی اطلاع سے بالکل الگ. وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر کی دو قسمیں ہیں، مرسل اور مسند. خبر مرسل وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں واسطہ یہ سے ثابت. پھر خبر مرسل کی کئی اقسام، مرسل صحابی ہے یہ تو سیما پر نہیں ہے، اور دوسری مرسل مرسل پر انسانی مثالف ہے. یہ مرسل حنفیہ کے ہم مسلم سے اخبار ہیں، وہ لوگ یہ کہتے ہیں جس نے اقدار کیا اس نے ثبوت پر اعتماد کرتے ہوئے اقدار کیا، اور جس نے اعتماد کیا ہے اس نے واسطے کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیا. لیکن احناف کی یہ تعلیم محدثین کرام کی تعلیم ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ ارسال کرنے والے نے وضاحت کے بعد ارسال کیا، جب ہم تجربے کی کسوٹی پر اس کو پرکھتے ہیں تو یہ ثابت نہیں ہوتا. بہت سی مراسیل ایسی ہیں کہ جب اس کو تلاش کیا جاتا ہے تو بیچ میں سے واسطہ بالکل غیر مقرر نکلتا ہے، یا واسطے کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا ہے. ایسی روایت جس کے واسطے کا پتا نہیں ہو اس پر کسی انسان کے نقل کرنے سے کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ممکن ہے کہ اس ناقل کو وہ نہیں ہو گیا، ممکن ہے کہ اس ناقل میں ایک شخص کو معتبر سمجھ لیا ہو معتبر نہ ہو. اس لیے حضرات محدثین کرام مرسل حدیث کے بغیر کچھ حجت نہیں مانتے، اور امام مسلم کا قول آ چکا والمرسل فی اصل قولنا فقول اہل العلم لیکن یہ حجت ہیں. اور میں وہاں بتا چکا ہوں کہ مرسل کے بارے میں محدثین کی دو اصطلاحیں، ایک قدما کی دوسرے متاثرین کی. قدما کی اصطلاح میں حدیث مرسل وہ حدیث کہلاتی ہے جس کی سند سے کوئی واسطہ کہیں سے بھی ثابت ہو جائے، آخر سے ثابت ہو یا بیچ سے ثابت ہو، ایک ثابت ہو یا ایک سے زائد ثابت ہوں، متصلن ثابت ہوں یا الگ الگ ثابت ہوں. لیکن اور یہی اصطلاح امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد، ابو حاتم راضی، ابو ہریرہ راضی وغیرہ نے اصطلاح استعمال کی. اور متاخرین کی اصطلاح میں خبر مرسل وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں سے صحابی ثابت ہو جائے، اور اگر بیچ میں سے کوئی واسطہ ثابت اور ایک تو منقطع کہلاتی ہے، اور دو مسلسل ثابت ہو جائیں تو اس کو معزل کہتے ہیں، اور ابتدا سے اگر واسطہ ثابت ہو ابتدا سند سے تو اس کو معلق کہا جاتا ہے. اصول فقہ، اصول حدیث میں ان اقسام کے متعلق بحث کی گئی ہے، اور اجمالی طور پر ان کا حکم وہی ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. البتہ مرسل اصطلاحی یعنی وہ حدیث مرسل جس میں صحابی ثابت ہو احتجاج کے بعد میں محدثین کرام کے یہاں مختلف چیز ہے، امام مالک امام احمد کی روایتی حجت مانتے ہیں اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر چار باتوں میں سے کوئی چار معیدات میں سے کوئی ایک معید موجود تو خبر حجت مان جائے گی، وہی حدیث کسی دوسری سند سے موصول مروی ہے، وہی نمبر دو کسی دوسری سند سے مرسل مروی ہے، نمبر تین کسی صحابی کا قول اس کے موافق ہو، نمبر چار عام علماء اس کے موافق فتویٰ دیتی ہے۔ تو اس صورت میں یہ حدیث مرسل قابل حجت ہو جائے گی، بشرطے کی مرسل اول و مرسل ثانی کا منتہا ایک نہ ہو، الگ الگ ہو، اور یہ تو صرف متن کے متعلق گفتگو ہے، اور راوی کے اندر امام شافعی نے تین شرطیں لگائی ہیں، ایک یہ کہ ناقل تابعی قدیر ہو جو اکثر صحابہ سے روایت لیتا ہو اور کم تابعی قدیر سے، دوسرے وہ جب بھی واسطہ ذکر کرتا تو ثقہ واسطہ ذکر کرتا، اور تیسرے عام ثقات کی مخالفت نہ کرتا، اگر کرتا ہو تو صرف اتنی سی بات ہی کہ عام ثقات کے بالمقابل روایت کو مختصر نقل کرتا۔ تو اب حاصل یہ نکلا کہ امام شافعی کے یہاں حدیث مرسل کے مقبول ہونے کے لیے چار شرطیں، تین راوی میں اور چوتھی شرط مروی کے لیے ہے۔ راوی میں تین شرطیں یہ ہیں کہ وہ تابعین کبیر ہو، اور جب بھی واسطہ ذکر کرتا ہو صفحہ کا واسطہ ذکر کرتا، اور صفات کی مخالفت اگر کرتا ہو تو صرف اتنی بات کہ روایت ان سے زیادہ مختصر نقل کرتا ہو، ان کے لیے مقابل مختصر نقل کرتا ہو، اور متن کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا آج جو معید ہو، اور پھر اس آج جو معید کی چار قسمیں ہیں، نمبر ایک وہی حدیث موصول طریق سے منقول ہو، یہ سب سے اعلیٰ، نمبر دو وہی حدیث کسی مرسل طریق سے منقول ہو، لیکن دوسرا دونوں کا منتہا سند ایک نہ ہو، اور اس کا درجہ دوسرا، اور نمبر تین کسی صحابی کا قول اس کے موافق ہو، نمبر چار عام علماء اس کے موافق فتویٰ ہو، ان دونوں کا درجہ تائید میں ایک ہے۔ حنفیہ حدیث مرسل کو ارسالی شکل میں حجت مانتے ہیں، اور میرا گمان یہ ہے کہ ان کو ابراہیم نخعی کے قول سے دھوکہ دیتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک ارسال نہیں کرتا ہوں جب تک کہ بات میں نزدیک واضح نہیں ہو جاتی ہے، اس کو احناف میں ایسا قائد ہے کلیہ اور معتمد علیہ سمجھ لیا کہ بس انہوں نے اس کو لے کر حدیث مرسل کو حدیث متصل مسند پر ترجیح دے ڈالی، حالانکہ یہ بالکل ہی خلاف ظاہر ہے۔ آپ کو دیکھیے ایک آدمی نقل کی ساری کڑیاں ذکر کر دیتا ہے، اور ایک آخر دو ایک کڑی ذکر کرتا ہے باقی کو چھوڑ دیتا ہے، بھلا کون آدمی ہے جو ثانی کو اول پر ترجیح دے گا؟ بس ابراہیم نخعی کے اس قول نے اپنا کوئی اس مبارکی میں ڈال دیا ہے، جو انہوں نے تمام دنیا حدیث کی مخالفت مول لے لی اور ایک نیا مسلک اختیار کر لیا۔ اور حدیث متواتر کے احناف کے یہاں وہی تاریخ ہے جو محدثین کے یہاں، اور حدیث مسند پھر احناف کے یہاں کئی قسموں پر ہے. متواتر جس کی تاریخ معلوم ہو چکی, حدیث مشہور وہ حدیث ہے جو صدر اول میں احاد میں سے ہو اور بعد میں درجہ تواتر کو پہنچ گئی ہو. اس کو ابو بکر جساس راوی نے تو متواتر کے قسم قرار دے دیا, لیکن عام علماء اس کو مستقل قسم مانتے ہیں. عیسا بن عبان کہتے ہیں کہ یغلل جاہد اولا اکبر, اور یہی حنفیہ کے یہاں صحیح ہے. اور تیسری قسم خبر واحد ہے جس کے نقل کرنے والے ایک دو یا اس سے زائد ہوں, مگر وہ نہ درجہ تواتر کو پہنچی ہوئی ہو نہ درجہ مشہور کو پہنچی ہوئی ہو. یہ خبر واحد, خبر متواتر اور خبر مشہور سے کتاب اللہ کے اطلاق کو مقید کرنا اور اس کے عموم کو خاص کرنا جائے. اور خبر واحد کے متعلق انفیہ فرماتے ہیں اگر اس میں تین شرطیں پائی جاتی, چار شرطیں پائی جاتی ہیں تو وہ حجت. نمبر ایک, اس کے ناقلین مسلم عادل عاقل ضابط ہوں. نمبر دو, کتاب و سنت مشہورہ کے خلاف ہوں. نمبر تین, عموم بلوا میں نواری. نمبر چار, صحابہ میں سے کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی. یہ عجیب غریب شرط. ایک چیز نبی سے منقول ہے اس کے رجال سے پاس, ایک صحابی نے اگر اس کی مخالفت کر دی تو اس مخالفت سے رواج پر کیا اثر پڑے گا؟ روایت کا انتخاب نبی معصوم کی طرف ہے اور صحابی کا انتخاب انسان غیر معصوم کی طرف ہے. جہاں معصوم و غیر معصوم کا تقابل ہوگا وہاں معصوم کے قول کو تبدیل ہوگی. یہ احناف کا عجیب غریب اصول ہے. جمہور علماء نے اسی لیے احناف کے اصول سے کوئی موافقت نہیں فرمائی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے بہت باتیں اللہ کی توفیق سے کہی اور ذہن تھوڑا تازہ سکھا, اس کی بہت باتیں بہت احتیاط کی رہی. اس کو اگر تم کتابوں میں کھنگالو گے دیکھو گے تو شاید مہینوں کی تلاش کے بعد بھی یہاں نہ پہنچو گے, جو کچھ یہاں جس میں چند منٹوں میں بیان ہو جائے. یہ کوئی زبیر کے استاد کا بیان چھوڑے, ہمارے استاد نے کہا مجھ پر روک بانٹنے آیا, ہمارے استاد نے کہا, میں نے کہا پاگل ہوا ہے. دیکھو چل بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈر لگتا ہے گا نفس کی باتوں سے. بھائی میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس میں کوئی لڑائی تکلیف ہے. ایک بات کہیں گی, یہ مجھے لکھ کر کے تو مجھے بحثیں میں نہیں سوچتی ہوں. آج پہلا دن ہے سالوں کے بعد کہ یہ مسئلہ بالکل ابتدا میں آ گیا, اور میرا ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں بہت تفصیل کروں گا. بخشے استر ول کلام ولن کلام ینجر ول حدیث حضور شجون, بات بات نکلتی چلی گئی, ورنہ کہاں اس طرح کی باتیں چل جاتی ہیں. اور خود مجھے یاد نہیں آتا, ابھی تھوڑی دیر میں تھک جاؤں گا, جو یاد ہوگا وہ بھول جائے گا. چلیے, دماغ تھک تھکا گیا, اسی لیے میں چاہتا ہوں کوئی آپ لوگ مجھے پاؤ پاؤ اگر خون دے دیں تو اچھا ہے, تاکہ کسی مدد پتا جائے. میں آپ خون دے کر جوان بن جاؤں گا, لیکن بچوں کو تعلیم ہے اس سے کچھ. چلیے, بڈھی ہڈیاں جوان خون کو بڈھا کر دیتی ہیں, اس میں کیا خراب ہوا؟ چلیے, مولانا یونین میں بڑا تقدس تھا، غضب کا تقدس تھا، بیمار ہوئے خون کی ضرورت ہوئی تو حضرت نے فرمایا دواؤں سے علاج کریں، حضرت یہ نہیں چاہتے تھے کسی کا خون حضرت کے بدن میں جائے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ لوگوں نے گلوکوز چڑھایا، ایک لڑکا ہے کہنے لگا آپ تو کچھ چہرے پہ رونق آئیے، اچھا ہے اسپتال میں رہیے چاہے دس بارہ دن رہنا پڑے۔ میں کرنا لایا گدھا کہیں کا، تیری عقل ماری گئی۔ بس ڈاکٹر آیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے تو کسی طرح اپنے گھر دے دیجیے، کسی طرح بھی ہو بس رات بھر کے بعد چھٹکارا دے دیجیے۔ ڈاکٹر بھی پریشان تھا، پھر اللہ نے کرم کر دیا، میں بہت گھبرا رہا تھا، بس اللہ سے گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر آیا، اس نے کہا سب رپورٹ صحیح آئی ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد کر دیا میں لندن ہی کا قصہ تیسرے سے سفر کا، جس لڑکے نے کہا تھا آپ کے چار، اس کے لڑکے بھی جوان ہو گئے ہیں شاگرد ہونے کی وجہ سے، اس کو لڑکا کہتا ہوں، لڑکا تھوڑے تو بڑکا ہے، بہت سے لڑکے اس سے سینکڑوں اس کے شاگرد ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھاگوت واقعی ایسے جملے اچھے سے کہہ دیتے ہیں جس سے جی خوش ہو جاتا ہے۔ چلیے، اور اتنا پیٹو تھا کم وقت، میں کھانا میرے برابر کھائے چلا جا رہا، میں نے کہا آپ ہی کھا لیں پھینسا صاحب، نہ لائق کہیں گے۔ چلیے، کیوں بچوں میں تو بیمار رہتا ہوں، کبھی میرا منہ کھلتا ہے، ہر وقت میں کھاتا ہوں۔ اس وقت بیان مصحف الرواد کے بعد میں اس کو لکھ کے تھوڑا اس میں تھوڑا حسب و اضافہ بھی کرنا ہے، تقدیم داخل بھی کچھ ہو جائے گا میرے مطلب۔ چلیے، ویسمر رجل الطائفہ، مصنف یہاں سے سوال جواب دیتے ہیں، حاصل یہ کہ آپ نے خبر واحد کی حجیت کے لیے جو آیت پیش کی، فلولا نفرم کل فرقۃ منہم طائفہ، یہ آپ کے دعوی کے مطابق ہم دعوت یہ ہے کہ سب سے واحد کی خبر حجت ہے اور ہم طائفہ کا ذکر ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ اس کے جواب دیتے ہیں کہ لفظ طائفہ جماعت کے ساتھ خاص نہیں، ایک انسان کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طائفتانی من المؤمنین اقتتلوا، لہذا اگر دو انسان لڑائی کر بیٹھیں تو وہاں بھی یہی حکم ہوگا۔ امام بخاری کی اس تقریر پر یہ اشکال ہے کہ رجلین کا حکم آئے وہ طائفتان سے ضرور نکلتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ طائفتان کے مدلول میں رجلین داخل، بلکہ اس وجہ سے کہ یہ چیز دلالت النص سے نکلتی ہے۔ عبارت النص کو طائفتین متقاتلین من المؤمنین کا حکم بیان کر رہی ہے، لیکن دلالت النص وہ رجلین متقاتلین کا بھی حکم بیان کر رہی ہے، اس لیے کہ جب نص سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جماعتیں لڑ پڑے تو ان میں صلح کرا دو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقصود آپس کے نزاع کو ختم کرنا ہے۔ یہ نزاع خواہ جماعت کے مابین، دو جماعتوں کے مابین ہو یا دو فردوں کے مابین ہو۔ امام بخاری کی طرف سے جواب یہ ہے کہ جب آیت کے مدلول میں رجلین داخل ہیں دلالت النسی کے اعتبار سے، تو بہرحال لفظ طائفہ نے اس مضمون کو ادا کیا جو لفظ رجل سے سمجھ میں آتا ہے. لہذا لفظ رجل طائفہ کے عموم میں داخل ہے. سوال یہ کہ اس کے دوسری جگہ قرآن شریف میں وارد ہوا ہے ولیشد عذابہما طائفہ من المؤمنین, نہ تو طائفہ میں ایک آدمی آگے نہیں سکتا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر مرجومین کو رجوع کیا جا رہا ہو تو ایک آدمی کی حاضری کافی نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں قرین مقام یہ بتاتا ہے کہ یہاں طائفتین سے مراد رجلین ہیں, کیونکہ حاضری جو ضروری قرار دی گئی ہے وہ اس لیے تاکہ یہ جرم اور اس کی سزا لوگوں میں مشہور ہو اور لوگ اس سے انکفاف اختیار کریں, اعتراض اور پرہیز کریں. لقوله وإن طائفتان من المؤمنين فقتلوا فلم يقتتل رجلان دخل في معنى الآية, وقوله إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة, وكيفما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أمراءهم وحيدا بعد وكيفما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أمراء. حضرت امام بخاری نے خبر عوام کی رضویت پر جو دلیل پیش کی ہے کہ حضور نے عمراء ادھر ادھر اکیلے روانہ فرمائے, اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ایک شخص کا قول حجت ہے, ورنہ تنہا ایک آدمی کیوں بھیجتے ہیں. یہ استدلال امام بخاری سے پہلے امام شافعی نے کتاب الرسالہ میں کیا. فَإِن سَحَا عَدُ مِنْهُ تَرَسُنَّا, اگر انسان ہے, انسان ہونے کی وجہ سے انسان ہو گیا تو اس کو سنت کی طرف لوٹایا جائے گا اور کہا جائے گا یہاں آپ سے وہم ہو گیا, اس کو چھوڑی صورت حال میں نہیں ہے. چلیے یہ تنویر کے لیے شک کے لیے نہیں ہے, یعنی احفظہ واشیا لا احفظہ, صحیح ابن خزیمہ نے اس کی تصریح کری. وصلوا كما رايتم من يصلي بين اخرتي صلاه فليؤتي لكم احدكم وليكم وكم اكبركم. وبه قال انت لم تكن لم يحيى لتين يا ابي عثمان عن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع احدكم مدام بلال من سحور فان يؤتي نقاينا بن ليرجع قائمكم وان لم ينائمكم وليس الفجر ان يقول هكذا وجمع يحيى كفيا حتى يقول هكذا ومتى يحيى اسماعيل استطاب به. وبه قال انت لم تكن اسماعيل قال انت لم تكن وبه قال انت تكن حضور سے کہا گیا کیا نماز میں اضافہ ہو گیا. ظاہر یہ ہے کہ کہنے والا ایک انسان تھا, اور جب حضور سے بات کہی گئی تو آپ نے پوچھا کیوں. اس سے معلوم ہوتا ہے ایک آدمی کی خبر حجت ہے, اگر حجت نہ ہوتی تو آپ اس کی طرف انتفاق نہ کرتے. لیکن یہاں کیونکہ اس انسان کا قول آنگل صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے معارض تھا, اس لیے آپ نے سوال کیا وہ مزا کا کیوں. اسی طرح میں ثابت ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس لیے سوال کیا تھا کہ قول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے معارض تھا. آپ اس اپنے علم میں سمجھ رہے تھے کہ آپ نے نماز پوری پڑھ لی. چلیے سجودی خبر پر سر نے قبلہ اول کو چھوڑ دیا اور قبلہ احسان کا اللہ کی طرح متوجہ ہو گئے. معلوم ہوتا ہے کہ سب کے یہاں یہ بات مقرر تھی کہ ایک آدمی کی خبر حجت ہے, اسی لیے کسی کو کوئی شکایت نہیں پیش آیا. چلیے, ایک انسان کی خبر کو حجت نہیں مانتا. علامہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق لکھا, ہذا رجل سفیہ لم یعرف امہ ولا اباہ ولا دینہ ولا دنیا. ایک آدمی کے بیان پر تو سارا کارخانہ زندگی بلکہ کارخانہ دین و دنیا قائم ہے. چلیے, فضیل کچلی ہوئی چلی جمعن چلی ان کے ساتھی نے معاہدہ کر لیا تھا, ایک دن تم حاضر خدمت نبی ہو ایک دن میں, اور جو جس دن حاضر ہو اس دن کی ساری بات اپنے دوسرے ساتھی کو بتا دے. معلوم ہوتا ہے سب جانتے تھے ایک آدمی کی خبر حجت ہوتی. چلیے, تین نے یہاں پر اعتراض کیا کہ یہ حدیث ترجمے کے مطابق نہیں, کیونکہ لوگوں نے اپنے امیر کی اطاعت نہیں کی. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں تو کھول نار میں اطاعت نہیں کی, باقی سارے مور میں اطاعت کر رہے تھے. اور ابھی تاک کا بعض لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا, لیکن دوسروں نے سمجھایا کہ میں نے حضور کا دان آپ سے بچنے کے لیے پکڑا ہے, پھر مار کے کیوں کودیں. چلیے, کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دار مظاہرہ کیا, جاؤ تحقیق کرو, اگر وہ اعتراف کرے تو ضرور کر دو. چلیے, حضور نے حضرت زبیر کو تنہا کریا بنا کر بھیجا, اگر ایک خبر معتبر نہ ہو کہ تنہا زبیر کو کیوں بھیجتے, یہ بات برباد ہو. چلیے, کا مطلب یہ کہ قصہ مسلسل رہا کندک کا, یہاں تک کہ قریضہ واپس ہوا. لہذا اگر یوم قریضہ کا لفظ کہہ دیا تو یہ صحیح ہو جائے گا, کیونکہ یوم قریضہ یوم خندق سے متصل. آپ چلے, یہ بھی بات درباد ہے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ بزرگ نبی نے بغیر اجازت کے داخل نہ ہو, اور اگر ایک بھی اجازت دے دے تو داخل ہونا جائز. معلوم ایک آدمی کی خبر سے ایک آدمی کو اجازت دینے کے لیے فرما دیے. معلوم ایک آدمی کی خبر اور اس کا اجازت دینا حجت. چلیے, النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے واسطے خدا میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عمرہ بھیجتے یا قاصد بھیجتے تو ایک ہی بھیجتے تھے, کبھی کسی طرف کبھی اس طرف کبھی اس طرف, یہ واحد بعد واحد کا مطلب اور اس سے معلوم ہوا ایک آدمی کی خبر ہو چکی. یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ مضمون تو ابھی سے کچھ طور پر بابی اول کے دن میں آ چکا, پھر امام بخاری نے اس کو یہاں کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں پہ امام بخاری نے ضمن ذکر کیا اور یہاں اہمیت کی وجہ سے استقلالی ذکر فرمایا ہے. اور یہ بھی بات درواز ہے, ہمیں بتا چکا کہ استقلال امام شافعی پر انہوں نے کتاب الرسالہ نباس المرائے اور رسول اللہ من بعد واحد سے خبر واحد کی حجیت پر استدلال کیا ہے. جی ابھی پڑھا ہے تم نے باپ سر, یہ کتاب ملا تیسرا امر ہوں ملا ہوگی مل بڑھ رہی اس کے ذریعے خط لے کر بھیجا تھا وہ حضرت عبداللہ بن مضافر سے امین تھے. بدر الدین زرکشی اور بدر زمانی کہتے ہیں دہیا ابن خلیفہ کے وہم ہے. دہیا ابن خلیفہ کو تو حضور نے علی بن بسرا کے پاس خط لے کر بھیجا تھا. جی حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہ خود آتے اور آپ ان کو حکم دیتے کہ اپنے علاقے میں جا کر تبلیغ کریں. ظاہر ہے کہ یہ حکم ہر شخص کو الگ الگ تھا, یہ نہیں تھا مطلب تھا کہ سارے مل کر تبدیل کریں گے, عادت ایسا ممکن نہیں ہے. یہی ٹکڑا مقصود ہے کیونکہ ہر شخص معمول بھی تبدیل تھا. جب یہ بتا دیا کہ انسان مرد کی اگر تنہا خبر ہو خبر حجت ہے تو اب یہ بھی بتاتے ہیں کہ مرد کے ساتھ خاص نہیں, اگر عورت تنہا کوئی خبر دیتی تو اس کا بیان بھی حجت ہے. چلیے امام بخاری جب احکام سے خارج ہو گئے تو تمنی کو ذکر فرمایا تھا, کیونکہ بعض وقت انسان حاکم بننے سے تمنا کرتا ہے. پھر خبر واحد لائے تھے بہت سے, کیونکہ بہت سے احکام اخبار آخر سے مبنی ہوتے ہیں. اس کے بعد کتاب الاعتصام لائے ہیں یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ احکام میں کتاب سنت کے ساتھ اعتصام ضروری ہے, اور چونکہ توحید اصل اصول ہے اور از اول تا آخر انسان اس کا مکلف, اس لیے کتاب توحید کو سب سے آخر میں رکھا ہے. بالعرب خواتین ہمارے اندر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ کتاب الاعتصام بخاری کی آخری کتاب ہے اور مصنف نے کتاب کی ابتدا وحی سے کی اور اختتام بھی وحی ہی پر کیا, اس لیے کہ قرآن سنت قائم حضور کو وحی کے ذریعے ہوا, اور آئندہ جو کتاب توحید آ رہی ہے جس کا دوسرا عنوان کتاب الرد الجہمیہ ہے اس کا مقصد مبتدا کی تردید ہے, اور مصنف کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی کتاب میں اسداد کو ذکر کرتے ہیں, اسی لیے ایمان میں فکر کو اور علم جہل کو اور استسقاء میں دعائے منع مطر کو ذکر فرمایا, لیکن شراح کرام فرماتے ہیں یہ دونوں مستقل دو کتابیں کتاب الاعتصام کا مقصد اصول فقہ کے مسائل کو بیان کرنا اور کتاب التوحید کا مقصد ذات و صفات کے مسائل کو، یہی میرے نزدیک راجح ہے. الاعتصام بابی اختیار کا مصدر ہے، اس کے معنی ہیں تمسک، کسی چیز کو پکڑ لینا. اصل میں اس کی اصل ہے منع، کہا جاتا ہے عصمہ اذا حفظہ ومنعہ من غیرہ، اور اعتصام کے معنی آتے ہیں امتناع بغیر ہی، دوسرے کے ذریعے آدمی کسی چیز نہیں کسی چیز سے اپنے آپ کو بچائے. تو اعتصام کے معنی ہیں اللہ کے ذریعے اپنے آپ کو آدمی شیطان اعمال و اخلاق و احوال سے بچائے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے احکام پر عمل کرے. اس لیے اعتصام کا ترجمہ تمسک اور استمساک ہوگا. جی وبالإسناد إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاعتصام بالكتاب والسنة. ہمارے ہندی نسخوں میں اسی طرح مقرر عنوان آیا، پہلے کتاب الاعتصام کا عنوان، پھر باب الاعتصام بالکتاب والسنہ کا، لیکن تمام شراح کرام کے نسخوں میں صرف کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ واقع ہوا ہے. گرمانی فرماتے ہیں یہ عنوان آیت کریمہ واعتصم بحبل اللہ جميعا سے مختلف، حبل کے معنی ہے رسی، جیسے آدمی رسی کے ذریعے کنویں سے پانی نکالتا ہے، اسی طرح سے قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ کی رضا تک پہنچتا ہے. اس لیے لفظ حبل کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت میں استعمال کیا گیا. لفظ کتاب جب عرف اصول شریعت میں بولا جاتا ہے تو اس سے قرآن شریف مراد ہوتا ہے، جو ماں بین الدفتین جمع ہے، اور لفظ سنت جب بولتے ہیں تو اس کی کہ تین معنی الگ الگ اصطلاحوں میں مراد ہوتے ہیں. لغت میں سنت کے معنی ہیں طریقہ، اور شریعت اسلامیہ میں اہل اصول کے ہیں اس کے معنی وہ امور ہیں جو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، خواہ وہ آپ کا اقوال ہوں یا فعال یا آپ کا اقرار، یعنی کسی چیز پر سکوت و رضا مندی. آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کا ارادہ کیا تو اس کو بھی سنت کہا جائے گا یا نہیں، اس میں اختلاف. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ظاہریہ کو کہتے ہیں یہ سنت ہو، لیکن جمہور علماء اس کو سنت نہیں مانتے ہیں. امام شافعی کے ہاں جس چیز کے کرنے کا آپ نے ارادہ کیا وہ بھی سنت ہے، اور مومن کو اسے کرنا چاہیے. تیسری اصطلاح فقہا کی ہے، وہ حضرات لفظ سنت بولتے ہیں تو اس سے فرض واجب کا مقابل مراد لیتے ہیں، یعنی جس کے ترک پر عقاب نہ ہو، زیادہ سے زیادہ عقاب ہو. یہی فرق ہے فرض واجب اور سنت. فرض واجب کے ترک پر عقاب ہوتا ہے اور سنت کے ترک پر عقاب نہیں عقاب ہوتا ہے، لیکن بعض علماء احناف کی رائے یہ ہے ترک سنت پر بھی عقاب ہوتا ہے، اگرچہ وہ عقاب اس درجے کا نہ ہو جس جس درجے کا ترک واجب پر ہوتا ہے. یہاں مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ سنت بول کر اصطلاح ثانی مراد لی ہے, اور ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو عقائد و اعمال میں کتاب و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہیے, اور جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا جائے اور اسی کے مطابق عمل کیا جائے. ان سے کہو جاؤ جو کرو یا آرام کرو بیٹھے ہیں, ان سے کہو جاؤ مشکل کرو. چلیے یہ رجل حضرت تابع احبار ہے, طبرانی کے موجم اوسط میں اس کی تصریح وارد ہو گئی. ماریوں پر یہ آیت اترتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے, اس لیے اس میں تو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی بشارت موجود ہے. پہلی بشارت ہے کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا. یہاں اکمال دین سے مراد اصول کا اکمال ہے, اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کتاب اللہ دین ہے اور دین پر عمل کرنا ضروری ہے. واتمت علیکم نعمتی, اور دوسری اس میں بشارت اتمام نعمت کی ہے. اتمام نعمت سے مراد یہی دینی نعمت ہے. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہدایت کے سارے طرق فراہم کر دیے اور امت کو نام ہدایت عطا فرما دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ تیسرا نام, یعنی یہ دین ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا ہے. یہ دین دینوں مرضی ہے, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی بشارت اور خوشخبری ہے. فقال عمر انی لا اعلم ای یوم نزلت هذه الآیہ نزلت یوم عرفہ فی یوم جمعہ. حضرت عمر کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کہہ رہے ہو ہم اس سے غافل نہیں, یہ تو عین جمعے کے دن اتری ہے یوم عرفہ میں, اور یہ دونوں ہمارے مسلمانوں کی عید کے دن. چلیے جسے معلوم ہوا یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی, اور یہی آپ کی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اس پر عمل کرنا ضروری ہے, اور عمل کے بعد ہی انسان ہدا کیا ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو سینے سے لگا کر فرمایا, اللہم علم ہم کتاب, اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما دے. اگر کتاب پر عمل کرنا ضروری نہ ہوتا تو آپ ابن عباس کو ابن کتاب حاصل ہونے کی دعا کیا کرتے ہیں؟ چلیے شکم بزار یہ شک معتمر ابن سلیمان کو دعا, اس لیے کہ ان کے دوسرے رفقا مروان ابن معاویہ عبداللہ ابن مبارک حضرت ابن زرعی بھی روایت ہو کے آرابی سے جب نقل کرتے ہیں تو بلا تردد ان اللہ عاشق کو نقل کرتے ہیں. مروان ابن معاویہ کی حدیث ابن ابی شہبانی ابن مبارک کی بہتی ہوں اور حضرت ابن زرعی کی امام اسماعیلی نے تقریر فرمائی, ناشکم اے رفاعکم. اللہ نے تم کو اٹھا دیا اسلام کے ذریعے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو نمونہ بنا کر بھیجا, تم ان کے طرز پر چل کر بلند ہو گئے. اسے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی اقتداء اور ان کی سنتوں سے احتساب ضروری ہے. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كتب الى عبد الملك بن مروان يبايعه وهو في البخاري کے بعد مسلم میں واقع ہوا ہے. قال ابو الغلام وقع حامنا يغنكم وانما هو ناشكم ينظر في اصل كتاب الاعتصام. اس سے معلوم ہوتا ہے امام بخاری نے کتاب الاعتصام مستقل لکھی تھی اور اس سے یہاں پر بقدر ضرورت وہ احادیث درج فرمائی جو کتاب صحیح ہے بخاری کی شرط کے مطابق. چلیے.